на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сяргей Навумчык. Якія перадачы і тэмы прагучаць сёння ў нашым эфіры? У перадачы «Толькі жанчыны» вядучая Ганна Соус гутарыць з блізкімі затрыманых па так званай «справе белага легіёну». Былой жонкай затрыманага экс-легіянера Мірослава Лазоўскага Ніны Шыдлоўскай, нявесты затрыманага ў гэтай справе Віктара Данілава Юлія Бурштановіч і жонка лідара Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча Настай Дашкевіч. Перадача Вячаслава Ракіцкага «Новая Атлантыда». І ў «Бардах свабоды» Дзміцер Бартосік гутарыць з Лявонам Тышкевічам. Гэта архіўны запіс. А пачынаем з перадачы «Толькі жанчыны». Трайны удар. Экспертыза свабоды. Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сённяшнія ўдзельніцы – гэта блізкія людзі, затрыманых па гучнай справе аб падрыхтоўцы да масавых беспарадкаў у Менску, так званая «справа белага легіёну». І я вітаю старшыню Рады згуртаванняў беларусаў свету бацькаўшчыны, былую жонку затрыманага экс-легіянера Мірослава Лазоўскага Ніну Шыдлоўскую. Добры дзень, Ніна. Добрый день, вітаю, шановна господарка. І вітаю нявесту затрыманага ў гэтай справе Віктара Данілава Юлію Бурштановіч. Вітаю, Юлія. Добрый день. І Наста Дашкевіч, жонка лідара Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча. Вітаю, Наста. Привіт. І перш чым мы пачнем размову, скажыце, калі ласка, колькі дзён, гадзінаў, магчыма хвілінаў вашы блізкія людзі ўжо за кратамі, хто ў турме КДБ, хто ў турме Навалодарскага, ці маеце вы хаця б якую вестачку ад іх пра них, Ніна, калі ласка? Слава Азовскі, як і большасць затрыманых, якіх абвінавачваюць зараз у гэтай фальсіфікаванай справе, быў затрыманы 21-га ўвечары, дзесьці паміж 7-й і 8-й гадзінай вечара, і з таго часу ён арыштаваны. Мы ведаем, адзін раз быў дапушчаны да яго адвакат, мы ведаем, што фізічна ў нармальным стане, відавочна, ён не адчувае і не ёсць вінаватым па гэтым артыкулу, што яму інкрымінуюць. І мы спадзяемся, што ўсё ж такі это абвінавачванне не будзе, па гэтым артыкуле не будуць выстаўленыя. А Наста, колькі дзён вы дзеці без Дзмітра ўжо? Мы Дзмітра затрымалі трошку пазней за астатніх сяброў, яго затрымалі ў сераду, гэта 23 числа. Нам таксама вядома толькі, што яго аднойчы бачыў адвакат падчас гэтых званых следчых дзеянняў. Дзмітр, безумоўна, абураны тым, што ім выстаўляюць, тым, што ім выдумляюць. Як ужо адзначыў Мікалай Статкевіч, гэтыя масавыя беспарадкі рыхтаваліся нібыта з 2012 года. Нагадаю, што ў 2011 годзе Дзмітр Дашкевіч быў у турме. Але вядома, што яго бадзёрду смеецца, жартуе, чакае, што будзе далі. Юля, калі ласка, што вам вядома пра Віктара, колькі вы ўжо яго не бачылі, і ці ёсць якая вестка пра яго? Апошні раз мы бачыліся раніцай у аўторак, і ён перастаў выходзіць на сувязь увечары 21 сакавіка, і потым ужо ўначы мы даведаліся, што ён затрыманы. З таго часу мы не бачыліся, звестак ад яго няма. Адзін раз да яго дапусцілі адвакатку, яна сказала, што ён трымаецца добра, вельмі стабільным псіхічным стане, знешне ніякіх пашкоджанняў няма на целе, што размаўляць з ім адно задавальненне, так сказалі маме. Вось, і спадзяюся, сёння распачнуцца ўжо справы нейкія дзеянні. А ці даўно вы знаёмыя? Мы знаёмы ўжо 4 гады. І 2 гады, як так, жывём разам. Ну вось, я хацела бы, каб, можа, вы расказалі больш пра Віктара. Дзмітр Дашкевіч, добра вядомы аўдыторыі свабоды Мірослаў Лазоўскі. У меншай ступені, але таксама вядома. Пра Віктара зусім мала вядома. Раскажыце, калі ласка, пра яго. Чым вы ганарыцеся ў ім? Чаму, на ваш погляд, улады палічылі яго небяспечнымі і прыцягнулі вось да гэтай справы? Мы пазнаёміліся з ім 4 гады таму, калі мне трэба была дапамога, каб зладзіць каскі ў дзіцячых дамах. Я шукала кантактнае ліцо, каб мне дапамаглі, куды звярнуцца, як гэта ўсё наладзіць. І так мы пазнаёміліся з Віктарам і скажу, што з першага тэлефоннага звонку я вырашыла, што гэта мой будучы муж. Яму яшчэ пра гэта не казала. Ён падаўся мне вельмі адукаваным, выхаваным, такім вельмі арыстакратычным мужчынам. Вось, і з таго часу мы ўжо не расставаліся. Мы абое беларускамоўныя, магчыма, таму і мы зацікавіліся. А так, гэта чалавек, якога ёсць свае думкі, які ўмее думаць самастойна, на меркаванні яго цяжка паўплываць. Ён шмат чытае, ён цікавіцца шмат чым. Не так даўно ён скончыў курсы прамысловага альпінізму. Таксама ён інструктар Чырвонага крыжа, то бок ён не спыняецца на сваёй адукацыі. Вось, я чалавек неабыякавы да тых, хто побач. Я ведаю, што ён дапамагае жанчынам, жывёлам, дзецям, усім малым і на вуліцы, калі нешта здараецца, дапамагае вырашаць канфлікты. Это вялікі дыпламат і наогул, ну, цудоўны чалавек. Юля, вы чым займаецеся? Ці патрэбная вам цяпер дапамога? Ці ёсць у вас падтрымка? На шчасце, я адчуваю падтрымку сяброў, сваякоў. На працы таксама я працую перакладчыкам у тэатральнай сферы. Вось, і таксама я выкладчыца французскай мовы для дзяцей. Галоўнае для мяне, канешне, это проста пабачыць Віктара, ці проста замець нейкія звесткі ад яго, таму я вельмі спадзяюся на хуткі навіны ад адваката. А так, на шчасце, я адчуваю падтрымку маральную. І гэта самае галоўнае, бо я ўпершыню сутыкнулася з такім ціскам. Я крышку разгубленая пакуль што. Ніна Шыдлоўска, ці маглі б вы болей расказаць пра Міраслава, нашай аўдыторыі розных узростаў? Многія абсалютна не ведалі пра той белы легіён, які даўно ўжо спыніў сваё існаванне. А чым займаўся Міраслаў, чым займаўся вот усе гэтыя апошнія гады? Распавядзіце, калі ласка, пра яго. Мірслаў з вышэйшай адукацыі, ён інжынер па адукацыі, аднак у сілу сваёй зацікаўленасці з самага-самага дзяцінства вайсковай гісторыі, прытым яго найбольш цікавіць перыяд, скажам, напалеонаўскі. Ён у гэтым, калі трэба будуць каму якісь там кансультацыі па дробязях ад вайсковых дзеянняў Напалеона і скончваючы там рыштункам, які быў, гэта да яго адназначна столькі літаратуры гістарычнай, колькі прачытаў ён. В принципе, тяжкая вогляднасці чалавека. Ён цудоўна малюе. У свой час у газеце «Свабода», якая калі толькі ў 90-е гады пачала тут выходзіць, ён маляваў шаржы, ён цудоўна малюе з цудоўным, скажам, аналітычным розумам, з цудоўным пачуццём гумару. І калі з'явілася арганізацыя «Белы легіён», тады ён яшчэ быў студэнтам, відавочна, ён не мог не далучыцца да, скажам, супольнасці патрыётаў, якія не толькі тэарэтычна там вучылі беларускую гісторыю праўдзівую, а якія там вучылі беларускую мову, хаця ён валодае вельмі, вельмі добра, дзякуючы бацькам найперш. І ён разумеў, што яшчэ і, як кажуць, у здаровым целе здаровы дух, таму, канешне ж, далучыўся да людзей, якія да ўсяго вось гэтых, скажам, тэарэтычных нейкіх ведаў яшчэ і займаліся уласным самаразвіццём, у тым ліку фізічным. І з таго часу, гэта быў канец 90-х гадоў, калі беларускі белы легіён існаваў як структура, яны ўдзельнічалі менавіта з пункту гледжання аховы парадку ва ўсіх мерапрыемствах буйных, якія дэмакратычная апазіцыя ладзіла, і ён непасрэдна ўжо гэтым браў удзел. Гэта і забеспячэнне аховы падчас правядзення кангрэсу дэмакратычных сілаў за незалежнасць. Гэта і дапамога з скажам, аховы і забеспячэння парадку падчас правядзення з'езду беларусаў у свету. А чаго напрыклад, той самы Янка Запруднікі, многі іншыя слынныя вядомыя асобы былі ў захапленні, наколькі яны дыпламатычна, карэктна, дакладна, скажам так, працавалі. І шэраг іншых мерапрыемстваў, дзе ён уласна і сябры па белым легіёну тады бралі ўдзел. Калі, скажам, знікла патрэба ў існаванні такой структуры, гэта структура дзесьці з сярэдзіны 2000-х гадоў ўжо не існуе. Відавочна, кантакты паміж людзьмі, якія пасябравалі, у тым ліку паміж сабой, яны засталіся. І большасць тых, хто зараз сёння знаходзіцца затрыманымі, яны уже давно падтрымліваюць выключна сяброўскія стасункі, таму што гэта ўжо і кола інтарэсаў супольная сфармавалася, і ўжо там такія перакрыжаванні пайшлі дзяцей адзін аднаго хрысціць, то бы гэта засталася такая супольнасць добрых сяброў, якія ведаюць адзін аднаго добра і давяраюць адзін аднаму. Мірослаў таксама, акрамя гэтага, апошнія гады ён працуе ў сетцы беларускага кніжнага распаўсюду, а гэта не толькі гандаль, відавочна, а гэта яшчэ і папулярызацыя беларускай кнігі, асабліва ў рэгіёнах. І ён вельмі шмат ездзіць па рэгіёнах, сустракаецца з бібліятэкарамі, пераконвае іх, наших родных беларускіх бібліятэкараў, чаму важна і варта прадстаўляць чытачу і рэкамендаваць беларускамоўную кнігу. І вось гэта асноўны ягоны занятак з апошнія гады. І ну, чалавек пры ўсім, скажам так, што знешне ён выглядае такі досыць шырокімі плячыма і так далей, як ён казаў, бабулі заўсёды чамусьці мяне просяць перавесці дарогу. То бок гэта насамрэч абсалютна добры па сваёй натуры чалавек, звышадукаваны, надзейны як сябра, на якога можна пакласціся ў любых побытавых, жыццёвых, любых сітуацыях. Ну і, дарэчы, такімі з'яўляюцца большасць тых сяброў, тых людзей, якія сталі сябрамі Мірослава. І ну, зараз хутчэй за ўсё, што па гэтай прыкмеце яны таксама трымаюць КДБ і шыюць гэта абсалютна відавочна фальсікуваную справу. Ну і выглядае не на што, ось, хаця зараз вы ўжо і не муж і жонка, але вы захавалі добрыя адносіны, так, наколькі я разумею? Больш за тое, мы не проста добрыя адносіны захавалі, мы і працуем у адной сферы, і разам шмат што культурніцкіх мерапрыемстваў ладзім. Але у чалавечае пункту гледжання скажу абсалютна шчыра, што мы і тады былі, скажам так, ну не проста муж з жонкою. І зараз мы застаем нават не сябрамі. Мы вельмі блізкія адзін аднаму людзі, якія нават это глыбей, чым сваяцтва. Гэта, скажам так, пэўная роднасць душу. Ну, пра Дмітра Дашкевіча, напэўна, расказваць можна шмат, а напэўна, гэта і не трэба, бо добра ведаюць яго лідара маладога фронту, чалавек, які неаднойчы зазнаў зняволення, бацька двух дзяцей, цесляр. А нас чым вы найбольш ганарыцеся? І чаму, на ваш погляд, улады лічаць яго небяспечным, баяцца, вось згадваючы курапаты, вот такую эту першую лякальную перамогу, якая не так даўно адбылася з ініцыятывы Дмітра якраз? Ну, я ганаруся тым, што Дмітра вельмі прынцыповы і ў плане паводле сваіх каштоўнасцяў чалавек, паводле сваіх прынцыпаў, паводле сваёй працы. І як бы Дмітра вельмі незалежны чалавек, ён не залежыць ад нейкіх меркаванняў, нават аўтарытэтных для яго людзей. Многія людзі, которые аўтарытэтны для яго палітыцы і непрыемны яму як асоба, ён заўсёды меў сваё меркаванне, як трэба рухацца ў той ці іншай сітуацыі. Мне здаецца, што працуюць гэта, магчыма, аўтарытэт, каторы мае Дмітра сам, ён зараз і арыштаваны. І праз тое, што ён можа і ўмее выбудоўваць якасныя каманды, людзей, каторы не толькі паплечнікі, але і сябры, становяцца людзьмі роднымі духам. Мы можам бачыць, што арыштаваны 6 маладых фронтаўцаў, гэта такая каманда, сябры, на думцы, которые удзельнічаюць разам у многіх акцыях, у многіх кампаніях. Гэта тыя 6 чалавек, которые пачыналі абарону курапатаў. Вышыць такі, ну, неразлучны кулак, который вот спрабуе дарабіць у тым ліку з дапамогаю крымінальных справ. Мы ўжо пачалі. Я таксама магу сказаць, што ганаруся Дмітрам як мужам, як татам, ён цудоўны бацька, і безумоўна, дзецям яго вельмі не хапае. Ну, мы ўжо пачалі гаварыць, усе мае суразмоўніцы гавораць пра тое, што аб'ядноўвае людзей, які цяпер у зняволенні знаходзяцца, 27 фігурантаў гэтай справы. От акрамя гэтай справы, што іх аб'ядновае? Сергій Дубавец у сваім фейсбуку напісаў, што ўсіх затрыманых напярэдадні дня воля, а гэта каля 300 чалавек, аб'ядновае тое, што яны беларускамоўныя. Ну вось ці толькі гэта, Ніна, калі ласка. Відавочна, не толькі гэта. Відавочна, што мова гэта падмурак. Але я думаю, па-першае, тут ужо няма падзелу, скажам так, там маюць прыналежнасць да маладога фронту, там ці да былога белага легіёна, гэта ўсе нашыя шчырыя беларусы, патрыёты, якія ёсць сэрцам нацыі. Ось гэта іх аб'ядноўвае. Гэта годныя асобы, гэта лідары па сваёй сутнасці, якія здольныя, скажам, маючы свае меркаванне, здольныя запальваць сваёй годнай, правільнай думкай, бачаннем, скажам так, развіцця нашай дэмакратычнай краіны, запальваць сэрцы іншых. Ось гэта аб'ядноўвае. Яны дзейсна яны вельмі адказныя асобы, яны адказныя грамадзяне, яны не абыякавыя ні ў побачы, ні ў адносна вось як праяўленні грамадзянскай пазіцыі. Вось гэта найперш мне падаецца іх аб'ядноўвае. Гэта тыя, хто павінна быць апірышчам для любой дзяржавы, каб захоўваць незалежнасць краіны. На жаль, яны сёння сталі той, можа нават і нейкай пэўнай разменнай манеты ў гульні, якую сённяшнія нашы ўлады праводзяць, якую мне хочацца верыць, што такі яны своечасова зразумеюць і спыніць. І Юля, ваша меркаванне, што аб'ядноўвае? Я цалкам вылучаюся да слова гаспадарыні Ніны, і я таксама лічу, што гэта адзін з самых надзейных асоб, сапраўдных такіх патрыётаў нашай краіны. І захоўваю надзею, што гэта ўсё хутка скончыцца, яны выйдуць і змогуць і надалей прасоўваць беларускую мову, культуру сярод моладзі і наогул людзей. Вось хацелася б, каб усе мы ўсімі думкамі проста зліліся, каб іх падтрымліваць зараз, бо ім гэта зараз неабходна. Трайны удар. Экспертыза свабоды. Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія. Наста, вам давялося сидзець у турме КДБ ў 2011 годзе. З вашага асабістага досведу, што б вы маглі цяпер сказаць Ніне, Юлі, у чым вы б маглі б іх супакоіць, у чым параіць трымацца? Ну, магу супакоіць, што побытавыя ўмовы гэтай турме лепшыя, чым дзеннем, напэўна, ў Менску, а можа і ў краіне. А побыт, ну, як бы ўзровень там высокі. Там добрае харчаванне, а все астатнее залежыць ад таго падыходу, да які будзе абраны, які будзе абраны да кожнага з іх. СІЗА КДБ і ўвогуле справы, которые ведуць камітэтчыкі, яны заўсёды адрозніваюцца ад тых справаў, которые ведуць звычайныя прадстаўнікі там МУСа. Паколькі існуюць нейкія персанальныя падыходы да кожнага, з кожным па-рознаму размаўляюць. Ці закады бы вядома тым, што туды складана прабіцца адвакатам, асабліва да палітычных справ, але туды, як да сябе да хаты ходзяць аператыўныя супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі. Ж гэта многа вельмі розных размоваў, которые ведуцца не пад допыт, без прысутнасці адвакатаў, без прысутнасці следчых. Але мы будзем спадзявацца, што гэта таксама ў тым ліку дапаможа хутчэй забрацца ў тым, што гэтыя людзі не могуць там прадставіць перад судом, паколькі шыць, скліпаць нейкую выдуманую гісторыю на гэтых годных асоб не атрымаецца. Я вельмі спадзяюся, што ўсе гэтыя людзі хутка выйдуць і абвінавачванні не будуць прадстаўлены напрыканцы тыдня. А Юля, ну ось Наста сама мае вялікі досвед і барацьбы, сама зведала рэпрэсіі, зведала несправядлівасць, наведае, як чакаць, умее чакаць і сустракаць. А як ваша жыццё змянілася, змяніліся вашы погляды, прыярытэты пасля таго, як вось уначы ў вашу кватэру прыйшлі супрацоўнікі КДБ? Наколькі гэта істотна перавярнула ваша жыццё і што змяніла ўжо так незваротна? Ну, для мяне гэта быў шок, напэўна, спачатку я напужалася самым фактам таго, што ўначы да дзвюх жанчын ўламіліся сем мужчын, вось, і ў масках, і з аўтаматамі. Цяпер для мяне прыярытэтная задача з'яўляецца проста расказваць фактамі пра Віктара, распавядаць, што гэта годны чалавек, і проста прывяргаць то, што кажуць па БТ і тэлеканалах. І таксама прэзідэнт з'яўляецца як проста пакрокава рабіць усё, што трэба. Трэба зрабіць перадачу, трэба яе перадаць, трэба, каб усё было па спісе. Я гэта раблю. Трэба чакаць, я чакаю. Трэба пачакаць 3 дні, я чакаю 3 дні. Якбы проста без панікі, без такіх эмоцый. Я разлічваю свае сілы і все, што вось, чакаю. Мне лягчэй становіцца ад таго, што я цяпер ведаю, што вось трэба пачакаць пятніцы вечара, калі што там на яшчэ 10 дзён, напрыклад. Дапамагае тое, што ёсць дзяўчаты, якія мне вось як Наста ці іншыя распавядаюць, якіх мовах яны жывуць, што гэта мне супакойвае. Вось, і шмат чытаю зараз літаратуры пра КДБ і наогул. Юля, якія кнігі вы чытаеце? От я звязана якраз пра КДБ. Я чытала не кнігі, я чытала проста артыкулы ў інтэрнэце. Ад тых людзей, хто ўжо пабываў там, якбы яны дзеляцца сваімі ўражаннямі. А так, на шчасце, і на працы ўсё добра, я ўжо ўвайшла ў працу, працую. і канцэрты, і заняткі, проста чакаем. А Ніна, вы вось вельмі актыўныя ў гэтыя дні, фактычна сталі такім маторам гэтай кампаніі салідарнасці, аб'ядналі блізкіх людзей, якія цяпер за кратамі. От бацькаўшчына, Саюз беларускіх пісьменнікаў выступілі з заявай у справе белага легіёну. Шмат гучыць цяпер заклікаў зваротаў да ўладаў Беларусі спыніць рэпрэсіі. Ёсць вось такі момант, ёсць такія арганізацыі, як, напрыклад, міжнародная амністыя, вельмі часта яна не прызнае палітвязнямі зняволеных. Калі ў справе была б хаця б якая прыкмета гвалту, вот не прызнавалі анархістаў, арыштаваных у 10-м годзе палітвязнямі, не прызнавалі Сергія Каваленку, не прызнаюць Андрэя Бандарэнку, вот міжнародная амністыя не прызнае. У выпадку от з так званай справы белага легіёну фігуруе зброя. Ну і ёсць спробы такі з боку беларускіх уладаў патлумачыць еўрапейцам гэта барацьбой з тэрарызмам. Ну што для еўрапейцаў цяпер балючае пытанне. Як вы мяркуеце, вот у гэтай справе ці могуць узнікнуць праблема з боку міжнародных праваабарончых арганізацый, не кажу пра беларускія? Відавочна, што насамрэч улады спрабуюць, скажам, за гэтым манець згуляць, але вось то якраз, што я хацела адзначыць. Зброя, якая знойдзена ў Мірослава, гэта 100% падкінутая яму, таму што ў Мірослава ніколі не было зброі. А ўсе улёткі, нашыўкі, ды гэта практычна, там у большасці беларусаў можна што-небудзь такое падобнае знайсці. Зброю Мірослава не было ніколі. І тое, што паказвалі, як быццам бы знойдзена яго машыне, ось гэта чыстейшая хлусня. Тое, што паказвалі, напрыклад, адносна Віктара, тая паляўніча зброя, якая яго была, яна была зарэгістравана легальная. І не дасць мне схлусіць Юля, што калі да іх прыйшлі, яны адразу сказалі, заявілі, што ёсць зарэгістраваная зброя ў адпаведнасці з дзейшым заканадаўствам. Гэта паляўніча зброя. Усё астатняе гэта муляжы для занятку, ну, умоўна скажу, навучальнай ваеннай падрыхтоўкай, таму што чым займаецца Віктар, Юля таксама распавяла. Таму наша задача насамрэч і міжнароднай супольнасці, пры тым розным абсалютна структурам і арганізацыям, тому ліку прадстаўнікам амбасады тут, давесці, што тую карцінку жахлівішую, якую спрабуюць стварыць нашы ўлады, гэта ёсць фальсіфікацыя. Ні зброі, ні схронаў ніякіх, там, тым больш, што і легіёна таго ўжо, як структуры не існуе, не было. І гэта якраз чыстейшая вады фальсіфікацыя. А Юлія, ваше меркаванне якое? Як я ўжо так распавядала, у сейфі захоўвалася зброя паляўнічая, да і былі набоі таксама паляўнічыя. Участковы ведае, у Віктара ёсць дазвол, на жаль, яго з'ялі падчас ператрусу. То бок гэта ўсё было зарэгістравана афіцыйна, легальна, і астатнія макеты ці там гэтыя каўчукавыя нажы ці пісталеты драўляныя, гэта ўсё выкарыстоўвалася выключна для занятка ў школе, дзе выкладаў Віктар даваенную падрыхтоўку. Таму я спадзяюся, што наші журналісты разбяруцца ў справе і будуць ведаць, што гэта ўсё была хлусня, і кадры паказаны на БТ, это проста паклёп і монтаж. А Наста Дашкевіч, як вы мяркуеце, што могуць, як шмат могуць зрабіць жанчыны, калі мужчыны за кратамі? Яны могуць амаль што ўсё. Жанчыны могуць, па-першае, абараняць сваіх мужоў, абараняць сваіх братоў, альбо татаў, ўсё што заўгодна. Так, каму хто з'яўляецца, я маю на увазі, што часта прыключаюцца не толькі жонцы, але і сёстры, мамы да гэтай абароны. Вось, яны могуць абараняць, яны могуць браць на сябе ролю публічнага адваката, яны могуць у гэты час становіцца палітычнымі дзеячамі, грамадскімі дзеячамі, которые не толькі прадстаўляюць інтарэсы сваіх каханых людзей, але пры гэтым абараняюць тую супольнасць, яны абараняюць у тым ліку краіну, прадстаўляючы рэальную інфармацыю пра тое, што адбываецца ў нас. Таксама наўпроставы, самы важны, напэўна, абавязак, больше, чым все, гэта падтрымка канкрэтна гэтых людзей, гэта максімальнае ліставанне, падтрымка чым заўгодна, там, паштоўкамі, перадачамі, ежамі, можна перадаваць некі асаблівыя рэчы, которые пра нешта нагадаюць, альбо тое, што зробіць яго надзею больш прыемным. Можна арганізоўваць кампаніі салідарнасці ў іх падтрымку. Тому що, на вялікі жаль, на гэтыя плечы жаночы кладзецца велізарнейшая нагрузка. І, ну, магчыма, не ўсе адчуваюць, што гэта іхняя, не ўсе становяцца на такі шлях такой круглосуткової варти. Але саме важливе, саме основне, це моральна підтримка хлопців. І від цього буде залежати фактично все. Від того, наскільки ви будете триматися, буде залежати, наскільки вони будуть триматися, наскільки вони будуть впевнені, відчувати себе впевнено. Тому що їх ламають у тим ліку про стан невідомості, що, мовляв, що з твоєю жінкою, що з твоїми дітьми, там їм кепсько, вони плачуть, вони просять, щоб ти все признав, і ти вийшов, щоб ти вийшов хоча й до них. Ні, так не повинно бути. Ми повинні давати, показувати, що хлопці, ви тримаєтеся, з нами все добре, все в порядку, ми зробимо все, щоб вам допомогти, щоб вони не могли маніпулювати нами і представляти ніяку лживу інформацію про те, нібито ми їх не підтримуємо. Тому найважливіше, безумовно, впрочі ніякої громадської ролі, це максимально підтримувати їх, передавати адвокатам особисту інформацію про себе. І вони переживуть ніякий час без інформації, що відбувається в Україні. Але сказати, там, що ви зробили собі нову фризуру або набили нову сукенку, це значить сказати, що ви добре тримаєтеся. І ця інформація буде достатково, щоб зрозуміти, що все в порядку вдома. Ніна, ведаю, що ви у сталом контакті з родними, близькими людьми усіх затриманих по цій справі. Як шмат можуть жінки зробити? Практично, от Настя вже практично все розповіла. Саме головне, що саме ж це і солідарність поміж, скажімо, сім'ями, і підтримувати одного. І самим триматися для того, щоб нашим шановним, дорогим і самим ліпшим хлопцям там було легше. А відносно зовнішньої комунікації так само підтримувати цілком нас, що я сказала. І я, видите, усім повинно бути добре. І я вельми рада, що хай з такої кепської нагоди, але з нас там ми ще щедлі почали комунікувати і працювати разом. Ну і нам самим, тих, хто переживає, скажімо так, за наших хлопців, знаходять якісь позитив во всіх цій ситуації, радуватися, скільки добрих людей вокол, як вони підтримують, навіть не ведаючи наших хлопців. І передавати це насамреч весточкою туди про адвокатів, щоб вони відчували, що ми їм гоноримося. Ми їм гоноримося, тому що вони чудові люди, чудові громадяни, чудові там мужі, батьки. А тут максимально інформувати і міжнародну спільність, і розбивати ось цей жахливіший образ ніяких незрозумілих бандитів, які спробують створити і розіграти як ніяку там розмінну монету. І щоб наші люди, наше громадство відало, що насамреч, ось це називається, ну, цвіт нації, да, спробують очарніть, і люди мусять відати, що відбувається. Тобто максимальна, от тих накірунка, що нас ти сказала, чоловіча, громадська праця кладеться на наші плечі. І підтримка одна одної. Тому що особливо, звісно, тяжко мамам, це завжди тяже. Тому от і підтримка їх, і щоб вони розуміли, що їхнє здоров'я – це найвелика коштовність для їхніх синів, це найважливіше. Юля, ви на початку нашої розмови говорили про те, що ось як тільки ви познайомилися, як тільки побачили Віктора, ви одразу відчули, що він ваш чоловік, а що це близький вам чоловік. Чи є у вас, буває таке, що люди у різних місцях знаходяться, він зараз за кратами, ви змагаєтеся, спробуєте його підтримати. Чи є ніяка така сувість поміж вами, не фізична, а ніяка така духовна, чи відчуваєте ви, як він там? Я могу сказать, что вот эта родность души отразу отчулась, когда мы познакомились и доходили до того, что мы могли думать об одном и проверяли потом эта совесть каштовная, она не порвалась и теперь, и чем я гонорусь, как бы тем, что мы разом тримаемся эти 4 годы, якби відносини залишаються на тим же таким узрушеним, таким узвишеним настрої, як у перший день знайомства. Тому зараз я відчуваю так само його, і це не жарт. Я якби так інтуїтивно це все відчуваю, я сподіваюся, що він так само. Ось я більш шмат думаю, і про адвоката так само буду передавати йому. Ось, що у нас все добре, що ми з маті добре себе відчуваємо, що я правда ведаю, що я повинна добре виглядати, повинна добре себе відчувати, просто щоб йому гетим так само морально допомагати. Ось на момент запису нашої передачі ще обвинувачення 27 фігурантам справи не виставлено, і многі правоохоронці тепер виказують міркування, що сфабрикована справа може сама по собі розсипатися, що бувало не одної чи в історії незалежної Білорусі. А я дякую удільницям перадачы толькі жанчыны, гэта старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Ніна Шыдлоўская, нявеста затрыманага Віктара Данілава Юлія Бурштановіч і жонка лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча Наста Дашкевіч. Дзякуй вам вялікі за ўдзел і спадзяюся, вашы блізкія вам людзі хутка выйдуць на свабоду. Трайны удар. Экспертыза свабоды. Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.